walki przed rosyjskimi bojownikami, którzy działają na wschodzie naszego państwa. Wczoraj ukraińskie wojska odbiły z rąk bojówkarzy przejście graniczne do Brzanskiej. O coraz bardziej napiętej sytuacji na Ukrainie po południu w Berlinie będą rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Ministrowie mają rozmawiać o tym, jak doprowadzić do kolejnego zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy po tym, jak władze w Kijowie wznowiły operację wojskową przeciwko separatystom. Podczas spotkania ma być także mowa o uszczelnieniu rosyjsko-ukraińskiej granicy, tak aby ograniczyć napływ broni i rebeliantów na Ukrainę. Ministrowie mają też dyskutować o tym, jak poprawić bezpieczeństwo obserwatorów OBWE w regionie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Stolica Niemiec będzie o Ukrainie, a w Wiedniu dziś kolejna runda nuklearnych negocjacji między władzami w Teheranie a przedstawicielami sześciu światowych mocarstw. Atomowe porozumienie jest możliwe, ale Iran musi dowieść swoich dobrych intencji, uważa amerykański sekretarz stanu. Kerry podkreśla, że czasu jest coraz mniej. Termin zawarcia międzynarodowego porozumienia upływa za niecałe 3 tygodnie, 20 lipca. Zdaniem sekretarza stanu publicznie wyrażany optymizm negocjatorów irańskich nie jest jednak poparty ich konkretnymi działaniami. Zachód od dawna oskarża Iran o próbę wyprodukowania broni atomowej i utrzymuje wobec tego kraju sankcje gospodarcze. Jeden z postulatów dotyczy zmniejszenia liczby irańskich wirówek, urządzeń do wzbogacania uranu. Taki wzbogacony uran może być ładunkiem do bomby atomowej. Władze w Teheranie twierdzą, że program nuklearny jest pokojowy. Negocjacje mają potrwać co najmniej 2 tygodnie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Silvio Berlusconi nie będzie więcej obrażał włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Były premier obiecał to sądowi w Mediolanie. Ten wezwał go, by wyjaśnił, dlaczego publicznie krytykuje prokuratorów i sędziów. Z typową dla siebie niefrasobliwością były premier Włoch oświadczył, że żartował, kiedy 19 czerwca, występując w charakterze świadka w procesie jednego ze swych znajomych, publicznie stwierdził, że wymiar sprawiedliwości wymknął się spod kontroli, za nic nie odpowiada i jest całkowicie bezkarny. Sędzia w Mediolanie przypomniał mu, że godząc się, aby wyrok roku pozbawienia wolności zamienić mu na 12 miesięcy resocjalizacji, zobowiązał go, aby powstrzymał się przed krytyką i obrażaniem wymiaru sprawiedliwości. Jeśli nie, to zamiast pracy społecznie pożytecznej w domu dla przewlekle chorych, do którego chodzi raz w tygodniu, powróci do aresztu domowego. Berlusconi uroczyście obiecał, że to się już nigdy nie powtórzy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Ależ wysoki sądzie, ja tylko żartowałem. Sport, Michał Gąsierowski, nie będzie żartów? Już nie będę, obiecuję. Czekamy na ćwierćfinały Mistrzostw Świata, jakie ostatnio do czołowej ósemki awansowali Argentyńczycy i Belgowie. W obu wczorajszych meczach padły remisy 0-0 i potrzebne były dogrywki. Argentyńczycy w meczu ze Szwajcarami zbliżali się wielkimi krokami do rzutów karnych, ale 2 minuty przed końcem dogrywki Leo Messi minął jak tyczki kilku obrońców, podał do Angela Di Maria, a ten strzelił gola na wagę awansu. Rozpacz Szwajcarów spotęgowana została ostatnią minutą dogrywki, w której trafili w słupek bramki Argentyńczyków. Belgowie pokonali za to w dogrywce 2-1 Amerykanów. Byli lepsi, choć Amerykanie dzielnie się bronili. Nasze serca krwawią, dziś są złamane. W taki sposób we wtorkowe późne popołudnie rozpoczynały się serwisy informacyjne największych amerykańskich stacji telewizyjnych. Bohaterem narodowym w USA jest bramkarz Tim Howard. W konfrontacji z Belgami obronił 16 strzałów. Żaden inny bramkarz nie popisał się na mundialu takim wyczynem od 1966 roku. Howard zaraz po meczu udzielał wywiadu ze łzami w oczach. Jestem ogromnie smutny. Daliśmy z siebie naprawdę wszystko. Przegraliśmy jednak z bardzo dobrym zespołem, choć mieliśmy parę szans, aby skończyło się to inaczej. Jest mi bardzo przykro. Cały naród oszalał, jak Julian Green w drugiej części dogrywki dał jeszcze nadzieję podopiecznym Jurgena Klinsmana. Dla Amerykanów skończyły się mistrzostwa. Na pewno niezapomniane. Z Chicago, Jan Pachlowski. Ćwierćfinały zaplanowano na piątek i sobotę. Najpierw Francja zagra z Niemcami, a Brazylia z Kolumbią, a następnie Argentyna z Belgią i Holandia z Kostaryką. Marcin Gortat zostaje natomiast w Washington Wizards. Podpisał kontrakt na 5 lat za $60 milionów. Na Wimbledonie sensacja. Rozstawiony z jedynką Rafa Nadal przegrał z grającym z dziką kartą 19-letnim Australijczykiem Kyrgiosem. W kolejnej rundzie są za to Federer, Wawrinka i Raonic. U pań też niespodzianka. Maria Szarapowa przegrała z Angeliką Kerber. Niemka polskiego pochodzenia była w siódmym niebie i przyznaje, że jej największym kibicem jest dziadek, który w Puszczykowie specjalnie dla niej wybudował tenisową halę. Dzwoni po każdym meczu, kibicują wszyscy w Puszczykowie i myślę, że też w Polsce trzymają wszyscy kciuki, co naprawdę jest fajne uczucie. Dziwna przypadłość dopadła za to Serenę Williams. W deblowym spotkaniu, w którym grała ze swoją siostrą w parze, słaniała się na nogach. Nie była w stanie złapać piłki podawanej przez dzieci, a z 8 serwisów zepsuła wszystkie i wtedy Amerykanki poddały mecz. Na koniec o świetnym występie Polaków w windsurfingowych mistrzostwach Europy. W klasie RSX na pierwszych trzech miejscach są Myszka, Miarczyński i Tarnowski, a wśród pań prowadzi wprawdzie francuska Picon, ale drugie miejsce zajmuje Zofia Klepacka. Aura za oknem na razie tego nie potwierdza, ale według synoptyków dziś ma być pochmurno i deszczowo. Najmocniej popada na północy kraju, miejscami możliwe burze. Dzisiaj 19 stopni w Suwałkach i Olsztynie, 20 w Trójmieście i Katowicach, 21 w Warszawie i Krakowie, 22 w Łodzi, Poznaniu i Lublinie, do 23 w Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piosenki z płyt koncertowych. Żywiołowe wykonania utworów znanych i mniej znanych artystów. Godzina muzyki z dużym ładunkiem energii. Już dziś. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Strefa Orange. Przyjdź i oszczędź 10% na abonamencie Orange Smart Plan Multi za 89,98. Dodatkowo za 1 zł otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 600 zł. MediaMarkt.pl. Dziś w Rzeczpospolitej o tym, że nie warto liczyć na emeryturę z ZUS. Jeśli w ogóle będzie, to świadczenia będą bardzo małe. Sam zadbaj o swoje przyszłe dochody. O sposobach oszczędzania na jesień życia czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Brzmienia dla prawdziwych koneserów. Kultura na styku gatunków i tradycji wschodu i zachodu. Goldfrapp, Asian Dub Foundation, Jatka, The Tiger Lilies. Specjalny projekt grupy Laocze. W Lublinie. Wschód kultury, inne brzmienia. Art and Music Festival. Od 8 do 13 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na www.wschodkultury.eu. Zapraszają minister kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury Miasto Lublin i Warsztaty Kultury. Patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. W najnowszym Newsweeku. Kto stoi za aferą podsłuchową? Wątki, tropy i zastanawiające zbiegi okoliczności. Agnieszka Holland o podsłuchach, naszych politykach i dziennikarzach od nagrań. Co o aferze mówią sąsiedzi ministra Sikorskiego? Małgorzata Braunek. Kobieta niezwykła. Newsweek. Już w sprzedaży. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Do południa. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Pruchnicka i Paweł Drozd. Zapraszamy do 12:00. Me, Myself and I. A to już Scare Away the Dark, nasza piosenka dnia, a wykona ją angielski artysta ukrywający się pod pseudonimem Passenger. Scare Away the Dark. Well, sing, sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our days away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead. And all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams, we should laugh, we should cry, we should love, we should dream, we should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But a bit Gangnam Style, still get more views. And we're scared of drowning and flying in shooters, but we're all slowly dying in front of fucking computers. So sing, sing at the top of your voice. Oh, love without fear in your heart. Can you feel, feel like you still have a choice? If we all oh, no. at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Tak kończy się nasza piosenka dnia, Scare Away the Dark, Passenger. Co dzisiaj do południa? No, na pewno po 10 pojawi się gość z książką, która dokumentuje podróż 149 Polaków, którzy to Polacy ruszyli przez Afrykę rowerami blisko 80 lat po bezprecedensowej wyprawie Kazimierza Nowaka, też przez Afrykę i też rowerami. To po 10 zapraszam, rozmowa z autorem tej książki, a po 11 za to podróż zupełnie inna. Podróż córki i ojca. Ona ma w tej chwili 25 lat, a on od 2 lat nie żyje. To nie jest opowieść z dreszczykiem, lecz autentyczna historia, która przypomina o tym, co w życiu ważne. To po 11. Zapraszamy. 71335 to numer SMS do południa @polskieradio.pl. Never see a big church steeple when I call you on the phone. Never feel the rush of angels when we stay up late alone. Never whisper you a great love story, only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go. Bed for Lashes, oczywiście. Za 5 minut spotkanie z Wiktorem Legowiczem i Informator Ekonomiczny, a w nim m.in. o hakerach, których działania mogą sprawić, że zabraknie prądu, również w Polsce, i o friganizmie, czyli krótko mówiąc, jak dobrze zjeść tanio i zdrowo, korzystając z tego, co można znaleźć w śmietnikach obok supermarketów. 9:25. Słuchają państwo Trójki 29 po 9. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, czy już mamy się denerwować o naszą gospodarkę? Dlaczego? Dlatego, że w czerwcu wskaźnik PMI, no, pokazujący nastroje w firmach, spadł do 50,3, a w lutym to było prawie 56. No tak, i przypomnijmy, że ten punkt krytyczny tak zwany to jest właśnie 50. Znaczy, jeżeli jest poniżej 50, o, wtedy fatalnie. Wtedy mamy nastroje złe, jeżeli jest powyżej 50, lepsze, no ale im wyżej powyżej 50, tym są one bardziej optymistyczne, no a w tej chwili jesteśmy na poziomie 50,3, ale panie Wiktorze, przypomnijmy, że to nie jest jedyny sygnał ostrzegawczy z naszej gospodarki. Mamy również produkcję przemysłową, która jest w trendzie ujemnym, falującą sprzedaż detaliczną. Specjalnie nie ma przełomu na rynku pracy, zatrudnienie wręcz rok do roku ciuteczkę nam rośnie, wcześniej rosło dość szybciej, o wiele szybciej. No, w związku z tym musimy zastanowić się nad tym, skąd się to bierze. Znaczy, generalnie jest tak, że polska gospodarka w tej chwili jest w trendzie tym przyspieszenia wzrostu, natomiast jeśli my nie podejmiemy tak podobno naprawdę... jest to normalne, że taki dołek następuje. No tak, tylko że, my się obracamy cały czas w tym przedziale 2-3%. Wydaje mi się, że polska gospodarka ma o wiele większy potencjał niż te 2-3%. Mówi o tym wielu ekonomistów. No ale tu będziemy znowu powtarzać jak mantrę, no że tutaj trzeba faktycznie trochę więcej reform strukturalnych, które powinien podjąć rząd, żeby ta gospodarka weszła na tę wyższą trajektorię i już sobie tą trajektorią, też falując oczywiście, bo to jest normalne, podążała. Znaczy ta polityka takiego administrowania, zarządzania, ona nie jest specjalnie dla nas dobra. I trzeba zrobić zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem, żeby ten wzrost gospodarczy był na wyższym poziomie i żebyśmy nie musieli co chwilę się borykać, czy PMI będzie taki, czy PMI będzie taki, ale żeby on po prostu był trwały. Czyli spokojnie podchodzimy do tego. Spokojnie, choć apelujemy do polityków, żeby stawiali czoło wyzwaniom. Bardzo wielu, teraz taki temat poradniczy, bardzo wielu naszych słuchaczy wybiera pracę tymczasową za granicą w okresie wakacji. Na co trzeba uważać, żeby no, nie wpaść w przysłowiowe maliny? Przede wszystkim należy sprawdzić agencję. Tak. Pan kiedyś zajmował się tym tematem. Tak, zajmowałem się tym, tak żeby zostało coś w głowach naszych słuchaczy, to na pewno trzeba sprawdzić, tak jak panie Wiktorze powiedział, tę agencję. Agencje są certyfikowane i również ich lista znajduje się na stronie internetowej ministerstwa. Może podamy adres, można to sprawdzić. Mówi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tak, właśnie. To jest, to proszę podać. kras.praca.gov.pl. Tam znajduje się lista tych agencji, które są certyfikowane, czyli posiadają certyfikat rządowy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pamiętajmy, żeby podpisywać umowę. Nasz wyjazd za granicę na podstawie takiej umowy, no wtedy jest o wiele bezpieczniejszy. Trzecia sprawa, unikajmy wszelkiego rodzaju pośredników, którzy tak no... zostawiają tylko na przykład numer telefonu, albo nie wiem, są takimi firmami niepewnymi. Pamiętajmy również tu w tym momencie, i to jest bardzo ważne zastrzeżenie, że jeżeli ktokolwiek od nas wymaga, żebyśmy część pensji na przykład oddawali za załatwienie czy za tej pracy, nie to jest nielegalne. Się to jest nielegalne. Znaczy, w ogóle agencja nie ma, pośrednik nie ma możliwości pobierania z naszej pensji żadnych pieniędzy. I taki apel zdroworozsądkowy, to też przy okazji, kiedy przygotowywałem materiał dotyczący emigrantów, korzystajmy z sieci emigracyjnych. Znaczy, na miejscu tam już za granicą są te sieci emigracyjne naszych rodaków. Jest. I wtedy można sprawdzić na przykład, czy ludzie, którzy przyjechali z takiej to a takiej firmy, to jest wiarygodne, czy nie. Są zadowoleni, czy nie. No, i oprócz tego możemy też korzystać po prostu z takiego pośrednictwa sieciowego rodaków sami, znaczy już nawet bez pośredników tych oficjalnych, dlatego że oni tam są na miejscu i wiedzą generalnie kto, kogo, gdzie i jak szuka. Stąd te sieci migracyjne to jest bardzo, bardzo cenna pomoc. No tak, Bułgaria znalazła się na skraju zapaści finansowej. Jak to się stało? Mianowicie dwóch oligarchów, którzy walczyli o wpływy w państwie, doprowadziło do rozpowszechnienia takich fałszywych informacji o bankructwie korporacyjnego banku handlowego. I to doprowadziło do tego, że Bułgarzy stanęli w kolejkach, żeby wypłacić swoje pieniądze. No tak, i to w sukurs tam przyszło bułgarskie państwo, które przejęło ostatecznie ten bank i dofinansowało te banki jakoś. Tak, i potem Komisja Europejska w Brukseli zgodziła się na ratunek. Się, też obawiając się, że to się rozleje gdzieś tam. No bano się, że nastąpi kryzys wręcz europejski. No tak, ale to jest właśnie fenomen tego, o czym my tutaj, panie Wiktorze, to taka filozoficzna będzie trochę uwaga. No. Rozmawiamy, no bo wszystkim się wydaje, że ekonomia to jest tylko i wyłącznie tam matematyka, modele. Ale natomiast ja chciałbym przypomnieć, że ekonomia to jest tak naprawdę nauka społeczna. Społeczna, ponieważ oczywiście. Dziedziną ekonomii jest człowiek. Człowiek, jeżeli jest dziedziną ekonomii, a nie substancja jakaś, no to zalicza się to do nauk społecznych. I teraz, to jest fascynujące właśnie, że tak naprawdę oprócz tego, że my funkcjonujemy no, w jakiejś tam określonej rzeczywistości tej takiej monetarno-ekonomiczno-ekonometrycznej, no to też jak bardzo istotne są te nasze zachowania społeczne. I no wszyscy wiemy, panie Wiktorze, od właściwie zawsze, że taki run na banki to się nazywa, że jeżeli ludzie idą i chcą wypłacić nagle swoje wszystkie oszczędności, tam ich nie ma tych pieniędzy, one są gdzieś poulokowane tak. Na przykład w kredytach czy w jakichś instrumentach, no to żaden bank tego nie wytrzyma. Stąd no takie plotki świadczą o tym, że ludzie jednak do końca, znaczy wiarygodność danego systemu tak naprawdę można mierzyć pewnie tym, na ile właśnie taka plotka potrafi ludzi zmobilizować do tego, żeby ruszyli. No okazało się, że w Bułgarii tak się stało. No miejmy nadzieję, że w Polsce nawet jeżeli by taką plotkę ktoś rozsiewał, no to ten nasz system bankowy system nadzoru stworzony jest na tyle dobry i sprawdził się i też w latach kryzysowych, że jednak nam tutaj o wiele dalej jest do tego niż Bułgarii. No tak, a co będzie, jak nie będzie prądu? Grupa hakerów Dragonfly umieściła wirusy na komputerach firm energetycznych. Niestety także w Polsce. I niestety, panie Wiktorze, wszelkie tropy tej sytuacji, w której ta firma hakerska po prostu szpiegowała, to jest szpiegostwo przemysłowe, firmy energetyczne, prowadzą do Rosji. To jest właściwie wskazywane jednoznacznie. Jeśli tak jest, a zakładam, że może tak być, no to mamy tutaj kolejny dowód na to, że współczesny świat, we współczesnym świecie tak naprawdę wojny toczą się na poziomie właśnie szpiegostwa gospodarczego. Dobrze, czy mamy realne zagrożenie? Bo to o to każdy zapyta. W perspektywie krótkoterminowej pewnie nie, dlatego że no, mamy jakąś tą jakieś zaplecze tutaj, natomiast w perspektywie długoterminowej, jeżeli o czym żeśmy wielokrotnie pewnie mówili, nie będziemy podejmować wysiłku na to, żeby faktycznie dywersyfikować te źródła energii, faktycznie zabiegać o to, żebyśmy byli samowystarczalni energetycznie, no to tak, dlatego że ten, kto nam sprzedaje na przykład nośniki energii i wie o tym, jak my tym zarządzamy, no może też w pewnym momencie wykorzystywać te nasze słabości. Stąd pewnie z tej historii nauka jest taka, żeby jak najwięcej no inwestować jednak w tę energetykę i jak najbardziej się stawać niezależnymi. No tak, godzina 23 w Warszawie. Magda wkrada się do śmietnika na Ursynowie, śmietnika Mark Polu. I co znajduje? Żółtego melona, zapakowane jeszcze folii, brokuły i pomidory, pomarańcze, mandarynki, No i bardzo wiele jeszcze różnych też jarzyn i owoców. No tak, ja nie wiem, panie Wiktorze, co specjalnie z tym powiedzieć. Po pierwsze, czy ona się faktycznie wkrada, czy ona po prostu sobie tam wchodzi i zabiera te rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to oczywiście jest taki modny teraz, moda taka, żeby się właśnie żywić tylko i wyłącznie tym, co się znajdzie. No ale z drugiej strony... To jest bardzo popularne prawie w całej Europie. Tak, no, ale pojawia się w tym momencie pytanie, dlaczego w takim razie my tak dużo tego jedzenia, czy tej żywności marnujemy? Znaczy, czy nie można by było jakoś systemowo spróbować załatwić tego, żeby te sklepy pośrednicy, czy też producenci, którym po prostu, nie wiem, kończy się jakaś data przydatności, czy robią to z innego powodu, czy nie mogliby tego przekazywać, no nie brakuje u nas. Zwłaszcza, że przepisy już na to pozwalają. No tak, bo to przypomnimy tego słynnego piekarza, który... No tak, ale no nie brakuje u nas ludzi, którym taka pomoc by się przydała. Nie jesteśmy krajem super bogatym, raczej krajem na dorobku. No i chyba apel do tego, żeby spróbować jakoś to systemowo rozwiązać. A jak się ten ruch nazywa? O, to się nazywa, panie Wiktorze... Nie pamiętam. Ja też właśnie zapomniałem, dlatego pana zapytałem. Fit, już nie pamiętam tego. No nie, zaraz nam Paweł przypomni. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz i do jutra 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu Gospodarka Polskie Radio. PL. Friganizm. Tak. I'm a crook, I'm a fraud, I'm a shark, a deceiver. Why you're sweet and you're good, oh your beauty you deliver. I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Dawid Podsiadło. Ta piosenka zajmuje zacne miejsce trzecie w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Wcześniej męskie granie orkiestra elektryczna, miejsce drugie, a na miejscu pierwszym Artur Rojek, Syreny. Arctic Monkeys też jest na liście przebojów trójki w ostatnim notowaniu, miejsce 30. Continue to swing all the fat lady fancies everything. do południa. C'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher, on s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. Plus tard dans la soirée, la de mes fermées, est-ce qu'on allait continuer à discuter ou se quitter, à tant vouloir tout expliquer sans se l'avouer, on se mentait, on s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. Perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. How long will you stay out of touch? Tribulating on the ocean of doubt. You should keep up thinking too much of things that nobody can find out. Dehors, minuit sonnait. L'espoir de se trouver nous invitait à se serrer, vider nos sacs, recommencer. On s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. On s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées. Perdu. Za 5 minut 10, po 11, przypominam, zapraszam na rozmowę o bardzo nietypowej i pod każdym względem bezprecedensowej wyprawie, ekspedycji właściwie, 149 uczestników, którzy przejechali przez 813 dni Afrykę z północy na południe i z południa na północ, czyli w tę i z powrotem rowerami. To w ramach upamiętnienia niezwykłej wyprawy Kazimierza Nowaka z lat 30. XX wieku. To po 11:00 będą też książki do rozdania. A już za chwilę serwis informacyjny Trójki, w którym między innymi o opóźnieniach w budowie drugiej linii metra w Warszawie. Wrocław, cały Wrocław, cały. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Transmisje prosto z festiwalu Open Air 2014. Już dziś, po 20:00, słuchamy nowojorskiego zespołu Interpol. To oni otworzą w tym roku działalność głównej sceny festiwalu, to oni inaugurują cykl naszych festiwalowych transmisji. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do czterodrzwiowej lodówki Sharp Snow Frost za 4999 zł. Dostaniesz 394 puszki Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale, nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają, znów wygrywają. Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń. Audi A3 Limuzyn. Jakaż radość, jakież wzruszenie. Wielkie siatkarskie promo. Tankuj, rób zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest środa, 2 lipca, Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 10:00, serwis przedstawi Justyna Mączka. Zakończenie prac zgodnie z planem, ale kiedy pojedziemy drugą linią metra, tego, przyznaje prezydent Warszawy, nadal nie wiadomo. Specjalne systemy operacyjne poprawiające bezpieczeństwo już za kilka miesięcy będą montowane w nowych samochodach. W Hongkongu największe od 17 lat demonstracje. Ludzie chcą pełnej demokracji i niezależności od Chin. 30 września na centralnym odcinku drugiej linii metra zakończą się prace, ale to nie oznacza, że pasażerowie już tego czy następnego dnia pojadą nową trasą. Kiedy w takim razie będą mogli korzystać z podziemnej kolejki? Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie odpowiada na to pytanie, wyjaśnia, że to nie zależy od władz stolicy. Uruchomienie zależy od tych wszystkich zewnętrznych podmiotów, które sprawdzą, począwszy od straży pożarnej, skończywszy na organach nadzoru budowlanego. Ich ocena może spowodować, że metro będzie uruchomione. W tej chwili odbiorów jest niecałe 20% już dokonanych. Pamiętajmy, że to jest w sumie 35 pozwoleń na budowę, kilkaset w sumie różnych części, które są odbierane systematycznie. A 30 września to jest ten datę, którą ma zobowiązanie wykonawca. Koszt budowy 7 nowych stacji metra jest większy niż zakładano, o 250 000 000 zł. Powód? Nieważne już mapy Warszawy. Na mapach nie było tych wszystkich przekładek tak zwanych oraz trzeba było dodatkowo to zrobić, czyli tych wszystkich sieci okazało się, że nie była w tym miejscu, tylko w innym. A tak Warszawa jest niestety po odbudowaniu skonstruowana, że nie mamy map. To samo mieliśmy w czasie powodzi, że nie widzieliśmy dokładnie, jak wyglądają wszystkie mapy, bo zostały zniszczone. No to wtedy oczywiście są to te różnego typu prace o charakterze już dodatkowym, które nie były przewidziane. W sumie budowa centralnego odcinka nowej linii metra kosztowała prawie 4,5 miliarda złotych. 60% tej kwoty to są pieniądze unijne. Metro połączy lewo i prawobrzeżną Warszawę według początkowych planów. Przypomnijmy, budowa miała się zakończyć w październiku ubiegłego roku. System taki, jaki mamy w smartfonach, zawita wkrótce do samochodów. Google Android już jesienią zacznie być instalowany w autach. To oznacza, że obok marki